Христу Жеова, і де ризе укріо, піня мав номі за алтара до грандіусу, аудиус дябравовай, і спод мене досив, піня Шатерай вай дозарнюсев, о мунду деспрезей, цел лукри, цел новой, і Деус пормив кіням туме і протитор, мев кія Деусе Grande.